wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Solidarność chce podwyżek dla sfery budżetowej. Dziś spotkanie z premierem w tej sprawie. Polska, Litwa i Łotwa wezwały Rosję do cofnięcia decyzji o uznaniu niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Centralne Biuro Antykorupcyjne w warszawskim metrze. Podwyżek w budżetówce domaga się Solidarność. Dziś w tej sprawie członkowie Komisji Krajowej będą rozmawiać w Gdańsku z premierem Mateuszem Morawieckim. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówi, że na podwyżki związkowcy czekają od 8 lat. Jeszcze za rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u postanowiono zamrozić wskaźnik, który uprawnia do tego, aby ci pracownicy otrzymywali wyższe wynagrodzenia. Już nie prosimy rządami, aby przynajmniej pracownicy w sfery budżetowej mogli w 2019 roku otrzymać wynagrodzenia przynajmniej na poziomie 12%. I to jest jeden z postulatów, ale także chcemy podyskutować o płacy minimalnej na rok 2019, bo propozycje, które przedstawił Komitet Stały Rady Ministrów, czyli na poziomie 2222 zł, nas nie satysfakcjonują. I kolejna sprawa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych też jest mrożony od wskaźnik od 6 lat. Jeśli te postulaty nie zostaną spełnione, Solidarność zapowiada protesty. Państwo wiecie, że Solidarność potrafi walczyć o swoje, to zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Spotkanie Komisji Krajowej z premierem rozpocznie się o 14.30. Szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Łotwy wezwali Rosję do cofnięcia decyzji o uznaniu niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Doświadczenie w tej sprawie ministrowie wydali w związku z 10. rocznicą rosyjskiej agresji na Gruzję. W dokumencie czytamy, że Polska, Litwa i Łotwa domagają się pełnej realizacji porozumienia o zawieszeniu broni, zaangażowania w proces międzynarodowych rozmów genewskich oraz udzielenia misji obserwacyjnej Unii Europejskiej dostępu do okupowanych terenów Gruzji. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w metrze warszawskim. Analizowane są zamówienia spółki z lat 2014-2018, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Ta kontrola ma na celu uzyskanie informacji, czy w wyniku udzielenia zamówień publicznych wystąpiła szkoda, czy też w związku z realizacją zamówienia doszło do naruszenia prawa, czy też popełnienia przestępstwa. Protokół kontroli określi zgodność z prawem działań szefostwa metra warszawskiego z uwzględnieniem kryterium legalności. I ta kontrola obecnie jest w toku. CBA nie informuje o powodach kontroli, nie ma też mowy o jakichkolwiek zarzutach. Dyrekcja metra podkreśla, że na bieżąco współpracuje z CBA, a rzecznik spółki Anna Bartoń zwraca uwagę, że poprzednie kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W 2016 roku mieliśmy 26 kontroli, m.in. NIK, Urząd Transportu Kolejowego. Musimy się liczyć z takimi kontrolami, gdyż jesteśmy spółką, która ogłasza jeden z największych przetargów inwestycyjnych. Dotychczasowe kontrole zakończyły się oczywiście z wynikami pozytywnymi. Kontrola CBA w warszawskim metrze potrwa do połowy września. Wójt, sekretarz i skarbnik gminy Bielice koło Szczecina zatrzymani przez policję. Usłyszeli już zarzuty, chodzi o zadłużenie firmy gminy. Zobowiązania Bielic przekraczają budżet, czyli 13 milionów złotych. Wójt gminy Zdzisław Tej i Halina B., skarbnik Bielic, usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień, co skutkowało wyrządzeniem gminie szkody o wielkich rozmiarach. Chodzi o 1 300 000 złotych, tyle miał wynosić kredyt zaciągnięty w parabanku. Kamelia W., sekretarz gminy, odpowie za korupcję. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt dla wójta i sekretarza. Skarbnik została zawieszona w czynnościach służbowych i objęta dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się z podejrzanymi i świadkami oraz zakaz opuszczania kraju. Śledztwo wszczęto na wniosek wojewody zachodniopomorskiego i prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Kredyt w parabankach miał zostać zaciągnięty na budowę oczyszczalni. Jak ustaliła prokuratura, wójt razem z sekretarzem miał zrezygnować ze złożenia odwołania od decyzji o pozwolenie na budowę, jeżeli członek zarządu spółki związanej z tą inwestycją zapłaci 1 250 000 złotych z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji. Za popełnienie zarzucanych podejrzanym przestępstw grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Joanna Gralka, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 32 stopnie wskażą termometry w zachodniej Polsce, do której napływa upalne, zwrotnikowe powietrze. W województwie lubuskim obowiązuje dziś trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pogodowego. Wracają nie tylko ciepłe dni, ale też noce. Już noc z wtorku na środę nie będzie taka miła, zwłaszcza na zachodzie Polski, dlatego że prognozujemy tam temperaturę minimalną rzędu 19-20 stopni. Taka temperatura już nie pozwala na pełen wypoczynek i w środę na zachodzie Polski prognozujemy temperaturę maksymalną do 35 stopni.

taka potrójna dawka musi być skuteczna. Pora na naszą piosenkę dnia, jak najbardziej letnią. To jeden z najpiękniejszych utworów na ostatnim albumie płyty zespołu Morciba, która była naszą płytą tygodnia i ta piosenka już się pojawiała, ale nie przez cały dzień. It's Summertime. Pani Agnieszka zauważyła z przekąsem, że chórki w męskiej wersji utworu Perfect Day były damskie. Ale tylko chórki. Zbliża się 11.15. Jan Niebudek. Cage mówił, że więcej muzyki potrafi odnaleźć w szumie Piątej Alei niż w koncercie symfonicznym, więc dla niektórych na pewno. Wojtek Blecharz, kompozytor muzyki współczesnej, człowiek, który nieustannie poszerza granice tego, czym ona jest, czym może być. I robisz to też w ramach festiwalu Instalakcją, który odbywa się w Nowym Teatrze w Warszawie. No właśnie, w tym roku takim hasłem tej imprezy jest jeden na jeden i to jest niezwykle intrygujące, dlatego że odbiór muzyki kojarzy się nam na przykład w filharmonii z taką sytuacją, w której kilkaset osób siada elegancko ubranych i przychodzi specjalnie po to, żeby odebrać muzykę. Tymczasem jeden na jeden zakłada coś zupełnie innego. Jakieś od razu mam skojarzenia z Netflixem na przykład. No właśnie, zazwyczaj muzyki albo doświadczamy w pewnego rodzaju zbiorowości, albo doświadczamy jej indywidualnie, a to za sprawą jednej z największych rewolucji w historii muzyki, czyli wynalezieniu przenośnego odtwarzacza muzyki, czyli wtedy był to Walkman czy Discman. I wydaje się to nam banalne, ale tak naprawdę właśnie z perspektywy historii muzyki była to jedna z największych rewolucji, bo to zupełnie zmieniło naszą relację i nasz sposób słuchania muzyki, bycia z muzyką, prawda? Możemy sobie zabrać dowolne dźwięki w dowolnym miejscu i być z nimi, słuchać ich we własnej głowie. Natomiast to jest jakby coś, czego doświadczamy na co dzień, a te utwory, które zaprezentujemy na festiwalu, większość z nich przeznaczonych jest dla jednego odbiorcy albo dla małej, bardzo małej ilości widzów. Instalacje od samego początku koncentrowały się na bardzo dziwnych utworach, prawda, na różnego rodzaju hybrydach i jakby w kontekście normalnego festiwalu muzycznego trudno jest zebrać utwory jeden na jeden i je pokazać, bo przecież to jest wbrew logice, prawda, jak mamy sprzedać na to bilety, jak mamy zaprosić na to widzów, jak mamy, w dzisiejszych czasach wszystko się liczy na tysiące, a nie na jednostki. Mam wrażenie, że to stworzy jednak bardzo ciekawą sytuację dla widza, dla odbiorcy i że ludziom gdzieś w pewnym sensie to się spodoba, ten niezwykły kontakt obcowania z kompozytorem, z muzykiem. W momencie, kiedy słucha się utworu, siedząc w wannie wypełnioną wodą, czy kiedy słucha się muzyki dobiegającej bezpośrednio z ust kompozytorki, i to nie chodzi mi o głos ludzki. O co chodzi? Zdradź więcej. Nie będę wszystkiego zdradzać, akurat ten utwór jest dosyć taki enigmatyczny i trzeba po prostu się zjawić w foyer Nowego Teatru i być może kompozytorka Una Lee podejdzie właśnie do kogoś z Państwa i wykona swój utwór, który nazywa się Humming of Sea, czyli Szum Morza. Ktoś może powiedzieć, że właściwie każdy utwór jest pisany tylko dla jednego odbiorcy, bo każdy odbiera oczywiście nawet utwór pisany dla tysięcy, odbierany przez tysiące równocześnie indywidualnie. Zgadza się. Też można to rozumieć w ten sposób, szczególnie, że zazwyczaj sytuacja koncertowa alienuje nas w pewnym sensie, szczególnie w kontekście muzyki klasycznej. Wyobcowuje nas w ten sposób, że w momencie, kiedy przychodzimy do filharmonii, w momencie rozpoczęcia się koncertu, my musimy zniknąć. Musimy się wyciszyć, musimy się zatrzymać. Nie mamy prawa się poruszać, wykonywać żadnych gestów, prawda? Możemy tylko klaskać pomiędzy utworami. Czyli właściwie w tej zbiorowości jesteśmy bardzo, bardzo wyobcowani. Na przykład jest to zupełnie inny kontakt z muzyką niż w przypadku koncertu rockowego, prawda? Gdzie możemy tańczyć, gdzie możemy wspólnie śpiewać, nie wiem, objąć się i przeżywać jakby tę muzykę razem. Natomiast te utwory, które prezentujemy, no właśnie, przez to, że mamy bezpośredni kontakt bardzo często z muzykiem, one tworzą jakiś rodzaj takiej bardzo ulotnej, efemerycznej, pięknej intymności, której zazwyczaj nie mamy, prawda? Nie ma podglądania muzyka w momencie, kiedy ćwiczy. Nie ma podglądania kompozytora, kiedy zapisuje muzykę. To są takie momenty, które przeżywa się najczęściej w samotności, prawda? A słuchaczowi na końcu oferuje się jakby produkt, dzieło skończone. I te utwory trochę odwracają tę sytuację, pozwalają nam podglądać muzyków w troszeczkę innej sytuacji. Kiedy zapraszamy do Nowego Teatru? Zapraszamy do Nowego Teatru na 18 i 19 sierpnia, na 7 edycję festiwalu Instalakcje. Warto sprawdzić stronę internetową Nowego Teatru, gdyż z racji maleńkiej skali tych utworów, jeden z utworów będzie wykonany tylko 28 razy. Niektóre wykonania utworów wymagają wcześniejszego zapisania się. Jan Niebudyk rozmawiał z Wojtkiem Blecharzem w nieoczywistym miejscu, czyli na ulicy, ale dlatego, że zapraszali na festiwal, który od kilku lat prezentuje muzykę w równie nieoczywisty sposób. 7. edycję festiwalu Instalakcje. Hey, do put a Ready to die, to die. Ready to die, to die. Ready to die, to die. zaśpiewana a cappella utwór zespołu Bemi Bem o niezwykłym tytule Gajor Dziuni. Smutny ten tydzień, jutro będziemy żegnać Korę, w piątek Tomasza Stańkę. Spotkali się kiedyś w studio Teatru Stu podczas nagrań do drugiego albumu Manamu płyty O. O tej przygodzie i o tym spotkaniu opowiada producent, realizator tamtej sesji Jacek Mastykarz. Bardzo dużo było wokół nie, solo, które miało się znaleźć solo Tomka Stańki. No, które wtedy było po prostu ikoną, jeśli chodzi o sprawy jazzowe, ale no, miał kłopotliwe dni i nie umiał znaleźć w studiu czegoś, co by jemu odpowiadało i zespołowi odpowiadało. I oddawaliśmy mu studio praktycznie, że biorąc, podejrzewam, że to nam było 2 dni, czy nawet 3 dni. Padło ileś dźwięków, potem długa przerwa, padło ileś dźwięków. A dodajmy, że nagrywał króciutki utwór. Tak. I tam się miało znaleźć jakieś fragmenty, które odpowiadały frazie i tematowi i powiedzmy sobie atmosferze i tak dalej. No nie było to trudne, ale w końcu po długich tam cierpieniach, Tomek akurat wtedy nie był w transie, już nie powiedział w transie, ale nie był w dobrej kondycji. Ale znalazło się po prostu ich stan dźwięku, który znalazł się również na płycie i znalazło się w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób zagrane. Chwała mu za to. Pojawiły się tam. Czy to był najtrudniejszy utwór, jeżeli sięgasz pamięcią do tej płyty? Znaczy, najtrudniejszy w sensie organizacyjnym, bo myśmy po prostu, no Tomek postać. No chcieliśmy mu pójść na rękę. Chcieliśmy, żeby to tam się znalazło w odpowiedni sposób, zagrane, nagrane i tak dalej. Domyślam się, że on mając świadomość nie najlepszej formy, też miał tą poprzeczkę jak zwykle wysoko ustawioną. Jasne. I on po prostu wiedział, że to jeszcze nie to. Jasne. Wycofywał się, a prosił. To, więc te sprawy organizacyjne, te sprawy po prostu tylko... Aczkolwiek było to na tyle sympatycznie w całej ekipie, że przymykało się oko na to, że mijają godziny. My trudno czekamy na te dobre dźwięki. Pojawiły ostatecznie się... zaprosiliśmy Tomasza Stańkę. Ja.

za 20 minut będzie samo południe, ponieważ nie mamy już czwartej wersji utworu Perfect Day Lou Reeda. Postanowiłem skończyć to zachęcanie Państwa do tego, żeby dzień był właśnie taki, muzycznym wspomnieniem z tegorocznego Młyn Jazz Festival pod Watowicami. Candace Springs przed chwilą, gościem był Terence Blanchard. Candace przyjechała na festiwal w ostatniej chwili, zmęczona, przespała się godzinę, a potem dała piorunujący zupełnie występ, po czym znowu poszła spać. Podobno jest przyzwyczajona do takiego trybu życia. Wcześniej znakomity, piękny, klimatyczny i energetyczny zarazem koncert dał Marcus Miller, którego miałem zaszczyt gościć na żywo przez godzinę w tonacji trójki właśnie z tamtego festiwalu. Tak kończy się jego najnowsza płyta Late Black. Markus Miller i wśród gości m.in. grupa Take Six. Agnieszka Łukasiewicz, Natalia Grzeszczyk, Piotr Metz, bardzo dziękujemy za dzisiejsze prawie już 3 godziny, za niecałe 12 minut będzie samo południe. Na koniec powieść. Andrzej Mastalerz czyta Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderszenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Czasy były ciężkie i wiele wskazywało wtedy na to, że zwierzęta są lepsze od ludzi. Że jeśli już koniecznie trzeba kogoś kochać, to lepiej, bezpieczniej jest kochać zwierzęta. Najbezpieczniej jest kochać drzewa, brzuski i sosenki, to jest oczywiste. Jak wyglądały babcine koty, tego moja pamięć nie zapamiętała. Koty w gnojnie. Fragment 5. Moja skłonność do szczegółowego opisywania rzeczywistości powinna się łączyć, nawet musi się łączyć, ze skłonnością do szczegółowego zapamiętywania. Ale w tym wypadku nie pamiętam nic. Są tacy, którzy twierdzą, że w naszej pamięci zapisuje się wszystko to, co się nam przydarzyło. Cokolwiek widzieliśmy, przeżyliśmy, to jest tam zapisane. Bardzo to być może. A jeśli tak właśnie jest, to gdzieś w mojej pamięci jest jakaś kartka, jakaś komórka, jakieś połączenie nerwowe, jakaś odrobina chemicznej cieczy, w których zapisane są wyglądy kotów z gnojna. Jest tam dobrze widoczny, ale dla kogo? Dla kogo? Wygląd każdego z nich, nawet każde ich poruszenie, każdy ich wrzask, każdy pisk jest tam zapisany. Ale nie potrafię do tego dotrzeć. To połączenie nerwowe otorbiło się, czy zostało przerwane, czy jak to tam nazwać. Pamiętam tylko, że kotów było wiele, że biegały z pokoju do pokoju i że biegałem za nimi, wchodziłem za nimi pod łóżka, choć nie potrafię dojść po co, prawdopodobnie chcąc się z nimi zaprzyjaźnić. Mogłem też biegać za nimi w jakimś innym celu. Nie da się bowiem wytłumaczyć, w ogóle nie da się zrozumieć, dlaczego 4-letnie dzieci biegają za czymś takim, co się rusza i co ucieka. To jest prawdopodobnie jakiś nakaz gatunkowy. Goń i łap. Goń i mocno przyciśnij, żeby zapiszczało. Kiedy zapiszczy, przyciśnij jeszcze raz i jeszcze mocniej. Gdzieś na przedwiośniu, może nawet wcześniej, koty zaczęły umierać. Powinienem raczej napisać, że zaczęły zdychać, ale różnica między umieraniem a zdychaniem jest co najmniej wątpliwa. A kiedy nad tym problemem trochę się pomyśli, to zaraz widać, że nie ma żadnej różnicy. Skutek umierania jest bowiem akurat taki sam, jak skutek zdychania. Skutek jest taki, że coś, co było żywe, przestaje być żywe. Życie, kompletnie nie wiadomo dlaczego, gdzieś ucieka, gdzieś się ulatnia, rozwiewa, znika. Tyle wynika ze zdychania oraz z umierania. Nasze doświadczenie mówi nam tylko tyle. A kto twierdzi, że jest inaczej, fałszuje swoje doświadczenie. Trzymajmy się zatem tego pierwszego czasownika. Koty zaczęły umierać i umierały w sposób, który trzeba określić jako obrzydliwy. Inaczej nie da się powiedzieć i zresztą nie ma powodu, żeby to ukrywać. umierały wstrętnie. To było ohydne. Konwulsje, wzdęte brzuchy, żyganie, futra pokryte żółtą mazią. Chcecie, żebym to dokładnie i szczegółowo opisał, tak jak to pamiętam? Dokładne opisanie żółtych kocich żygowin nie jest trudne, dałbym sobie z tym radę. Były też żygowiny żółtokrwawe, ale lepiej to sobie darujmy. Umieranie było masowe. To znaczy koty umierały dzień po dniu, aż do tego dnia, w którym umarł ostatni z nich. Każdego dnia rano ktoś przychodził, pewnie jakaś służąca babki, ze ścierką, wyciągał spod łóżek to, co było do wyciągnięcia i wycierał żółte żygowiny. Te żółte i żółtokrwawe kałuże w pobliżu łóżek mojego i siostry, to jest właśnie to, co najlepiej z tego wszystkiego pamiętam. Była to niewątpliwie brzuszna kocia epidemia. Można było oczywiście wezwać jakiegoś weterynarza, który by ją przerwał i zapobiegł dalszemu umieraniu kotów, ale nie sądzę, żeby istniał wtedy, w roku 1939 czy na początku 1940, obyczaj wzywania weterynarza do zwierząt, które nie przynosiły pożytku. Istniały tylko dla siebie albo dla zabawy. Jeśli w ogóle wzywano weterynarza, to pewnie tylko do chorych krów lub koni. Weterynarz wezwany do kocich żygowin pewnie uznałby, że moja babka zwariowała. Może z powodu wojny i pojawienia się Niemców. Muszę tu powiedzieć, że nie bardzo moją babkę rozumiem. Jeśli ze względów estetycznych swoje piękne gnojno, nie żartuję. Tam było tak pięknie, że teraz, kiedy o tym pięknie myślę, kiedy myślę o tym nadrzecznym pięknie mojego dzieciństwa, to zatyka mnie i chce mi się płakać. Jeśli więc swoje piękne gnojno nazwała świerczynem, to jak mogła pozwolić, żeby małe dzieci, ja i moja siostra, ale były tam też chyba jakieś inne dzieci, bo we dworze było pełno ludzi, może byli to jacyś uchodźcy, jak mogła pozwolić, żeby dzieci patrzyły na to ohydne umieranie? Kiedy wszystkie koty już umarły, pierwsza zima niemieckiej wojny dobiegła końca. W pobliżu dworu babki przepływała narew. Wystarczyło przebiec przez łąkę i stanąć na wysokiej skarpie, żeby zobaczyć jej czarne wody. Niekiedy czarne, niekiedy zielone. Jak daleko było od dworu do tego miejsca, gdzie skarpa załamywała się i spadała w dół? Może 100 metrów, może nawet trochę mniej. Stałem na skarpie i czekałem, żeby między białymi taflami kry pojawiły się martwe koty. Płynące w czarnej lub w zielonej wodzie w kierunku Kleszewa i dalej do Półtuska i Warszawy. Moje oczekiwanie było nadaremne, bo zmarłych kotów nikt oczywiście nie wrzucał do Narwi. Nikomu, nawet w tamtych czasach, kiedy zwłok pozbywano się w pośpiechu i byle jak, coś takiego nie przyszłoby do głowy. Kocie zwłoki lub ścierwa, jak chcecie, były, jak to się dziś wstrętnie mówi, utylizowane w inny sposób. Prawdopodobnie grzebano je ukradkiem, żeby dzieci nie zobaczyły i nie budowały swoich cmentarzyków gdzieś w lasku, za dworem, między tymi drewnianymi domkami, które babka wybudowała dla swoich letników. Lub może wrzucano je do gnojówki, tego nie wiem. Ale ja, stojąc na skarpie, wyobrażałem to sobie inaczej. Moja wyobraźnia chciała, żeby koty miały wodny pogrzeb. Chciała, żeby narew zabrała je z gnojna i żeby popłynęły między białymi taflami kry razem z ich żółtymi żygowinami gdzieś daleko. Żeby zniknęły za zakrętem, tam, gdzie rzeka zakręcała w kierunku Półtuska i zaczynało się wielkie, czarne rozlewisko. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych.